إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 26 Ocak 2010 Salı. El-Kavaidul Mutla fi Sifatillahi ve Esma'il Husna. El-Kavaidul Mutla şerhi derslerimizin 3. dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'de. Geçen hafta en sonki dersimizde ilk kaydeye giriş yapmıştık, değil mi? İlk kaydeye giriş yapmıştık kitapta. O da ilk kaydemiz neydi bizim? Esmaullahi Teala kulluha husna. Allah Azze ve Celle'nin her ismi güzel isimdir. İlk kaydemiz buydu geçen hafta. Bugünkü dersimizdeki ikinci kaydemiz, yani kitaptaki ikinci kaydemiz, İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki, Esmaullahi Teala a'lamun ve evsafun. Neymiş? Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir, hem de nedir ahi? Sıfattır, vasıftır. Biz geçen haftaki derste ilk kaydeyi zikrederken, bundan bahsettik biraz zaten. Bu mevzudan ama bu şimdi müstakil olarak veriyor bu mevzuyu. Tamam mı? Nedir o ikinci kaide? Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de aynı anda nedir? Sıfattır, vasıftır. Hem isimdir hem de sıfattır. O yüzden bunun Arapçası Şeyh Hüseyin diyor ki Esmaullahi Teala a'lamun ve efsafun. Hem özel isimdir hem de vasıftır. Şimdi İsim neye delalet eder? İsim, zata delalet eder. Değil mi? Mesela diyorsun ki, Yılmaz. Yılmaz benim ismim. Kime delalet ediyor? Benim zatıma delalet ediyor. Bana, kendime delalet ediyor. Tamam, burayı anladık. O zaman isim zata delalet eder. Sıfat ise, zat ile kaim olan manaya delalet eder. Şimdi, isim dediğin zaman ben, el dediğim zaman, pardon, Yılmaz dediğim zaman, ismi kullandığım zaman bu benim komple zatıma delalet etmiyor mu? Ediyor. Ancak sıfat, zat ile kaim olan bir manaya delalet eder. Mesela, sen Yılmaz'ın eli dediğin zaman bu Yılmaz'a delalet eder mi külli olarak? Külli olarak delalet etmez. Sadece Yılmaz'ın bir cüzüne delalet eder. Ama Yılmaz'ın zatına ait olan bir mana var. Bir sürü manalar var, bir sürü vasıflar var. Bu vasıflardan bir tanesine delalet ediyor sıfat. Anladın mı? Ama isim böyle değil. İsim külliyen, o kişinin isimlendirdiğin o kişinin, ismini zikrettiğin o kişinin bizzat zatını bütünüyle kapsıyor. Zatına bütünüyle ne yapıyor? Delalet ediyor. O zaman diyoruz ki isim kim, neye delalet eder? Zata. Sıfat ise zat ile kaim olan manaya delalet eder. Şimdi isimler Allah Azze ve Celle'ye delalet etme cihetiyle, delalet etme itibarıyla özel isimdir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir? Özel isimdir. Neden? Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin kendisine delalet etme noktasıyla, değil mi? Delalet etme itibariyle nedir? Özel isimdir. Nasıl Yılmaz bir özel isim, Ali bir özel isim, Ömer bir özel isim, değil mi? Aynı şekilde Allah Subhanehu ve Teala'nın da isimleri Allah Subhanehu ve Teala'nın özel isimleridir. İsimleridir ve Allah Azze ve Celle'ye ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisine ne yapar? Ne yapar? Delalet eder. Her kim Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinden herhangi bir tanesiyle dua ederse kime dua etmiş olur? Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisine dua etmiş olur. Tamam. Tek bir ilaha dua etmiş olur yani. Yani mesela Ya Rahman, Ya Gafur, Ya Rezzak, bu şekilde dua ettiğin zaman birden fazla kişiye dua etmiyorsun. Tek olan ilaha dua ediyorsun. Çünkü bütün isimler tek tek hepsi bir zata delalet eder. Anladın? O da Allah Subhanehu ve Teala. Zaten İsra suresinde ne diyor? Kulü du'ullaha ev du'ur rahman eyyem ma ted'u felehul esma'ül husna. İster Allah'a dua edin, ister Rahman'a. Hangisiyle çağırırsanız çağırın. En güzel isimler kimindir? Allah. Allah'ındır. Kulü du'ullahu ev du'ur rahman eyyem ma ted'u felehul esma'ül husna. İster Rahman'a dua edin, ister kime? İster kime dua edin? İster Allah'a dua edin. Hangisiyle dua ederseniz, hangisiyle çağırsanız çağırın en güzel isimler kimin? Allah. Onun, tamam. Burayı anladık. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah ne diyor? Diyor ki Esmaullahi Teala a'lamun ve evsafun. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri özel isimdir. Ne? Bir de vasıftır. Bi'tibari delalet a'lamun bi'tibari delaletiha alezzat. Zata delalet etme noktasıyla, zata delalet etme cihetiyle nedir? Zata delalet etme cihetiyle özel isimdir. Tamam. Ve evsafun bi'tibari ma dellet aleyhi minel ma'ani. Manaların dan delalet etmesi noktasıyla da nedir? İtibariyle de nedir? Vasıftır. Yani mesela ne gibi? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın Rezzak ismi yok mu? He? Rezzak ismi var. Kime delalet eder? Allah Subhanahu ve Teala. Peki, mana itibariyle rızık veren, rızık verme sıfatı var. Alim, Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden bir isim değil mi? Alim dediğin zaman kime delalet eder bu? Allah Subhanahu ve Teala'ya. Peki bunun altında bir mana yok mu? Bir sıfat yok mu? Var. Nedir o? İlim sıfatı. Kadir. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden. Kadir dedim mi kime delalet eder? Allah'a. Altında bir mana yok mu? Var. Nedir o mana? Kudret sıfatı. Vesaire böyle devam eder. Burayı anladık. Şimdi diyor ki İbn-i Hüseyin. وَهِيَ بِاَتِبَارِ الْاَوَّلِ مُتَرَادِفَتُنْ Şimdi ilk itibariyle yani isimler. İsimlerin Allah'ın zatına delalet etmesi noktasıyla nedir özel isimler? Müteradiftir, eş anlamlıdır, birdir. Zata delalet etmesi noktasıyla birdir. Yani bütün isimler bir zata delalet eder. Allah'ın bütün isimleri bir zata delalet eder. O da Allah Subhanahu ve Teala'nın zatının neyidir ahi? Zatının kendisidir. Burayı anladık. O zaman, bak şimdi, Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri birisi sorsa, müteradif midir yoksa mütebain midir? Nedir bu? Yani özel eş anlamlı mıdır, bir midir? Yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Eş anlamlı mıdır, bir midir? Yoksa ayrı ayrı şeyler midir diye sorsan ne cevap verirsin buna? Kelam ehli farklı cevap vermiş, Mutezile farklı cevap vermiş, ehli sünnet bunların arasında bir yol tutmuş. Deriz ki burada tafsil var. Allah'a bu isimlerin zata delalet etme noktasıyla müteradiftir, birdir, tektir. O da ne? Yani bütün isimler tek bir zata delalet eder. Bu cihetten baktığımız zaman nedir Allah'ın isimleri? Müteradiftir. Müteradif ne? Eş anlamlı veya tek bir şeye delalet eder. Mana itibariyle ise bu isimler mütebaindir deriz biz. Mana itibariyle. Nasıl mana itibariyle? Yani alimin manasıyla Rezzan manası ayrı ayrı manalardır. Kadir'in manasıyla Rahman'ın manası ayrı ayrı manalardır. O zaman bir insan sorsa ki Allah'ın isimleri eş anlamlı mıdır, bir midir yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Tamam mı? Buna ne diyoruz biz? Bak şimdi. Müteradif, mütebain. Şimdi bu müteradif, mütebain. Müteradif, eş anlamlı. Tek diyelim buna. Mütebain, ayrı. Ayrı ayrı diyelim. Ayrı ayrı şeye delalet etmesi. Tamam. Bir insan sorsa Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri müteradif midir, mütebain midir? Ne deriz biz? Ehl-i sünnet olarak. Şimdi birazdan daha çok açılacağız da. Deriz ki zata delalet etmesi noktasıyla nedir? Müteradiftir. Yani bütün bu isimler Rahman da Allah'tır. Alim de Allah'tır. Kadir de Allah'tır. Zata delalet etmesi noktasıyla müteradiftir. Tektir. Mana itibariyle mütebaindir. Mana. İçerdiği mana itibariyle. Yani Alim Rezzak değildir. Rezzak metin değildir. Metin kavi değildir. Aziz şedidül ikab değildir vesaire. Tamam mı? Ne demek bu? Yani mana itibariyle nedir? Mütebaindir. Ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı manalar ifade eder. Anladık? Bunu için söylüyoruz. Birazdan gelecek. Çünkü Kur'an sünnet buna delalet ediyor. Şimdi burayı anladık değil mi? Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah buradan bahsediyor. Yani bundan bahsediyor burada. Diyor ki وَهِيَ بِالْاِعْتِبَارِ الْاَوَّلِ İlk itibarla yani zata delalet etmesi itibarıyla Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri muteradifetun, muteradiftir. Birdir, eş anlamlıdır. لِدَلَالَتِهَا عَلَمْ مُسَمَّنْ وَاحِدٍ Çünkü tek bir isimlerine delalet eder. Şimdi Yılmaz nedir? Benim ismim. Ben ne oluyorum? İsimlenen yani müsemma. Değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın ismi ne? Alim. Allah ne oluyor burada? Müsemma, yani isimlerin. Tamam. Şimdi diyor ki müteradiftir Allah'ın isimleri. Neden? Lidelaletihe ala musemmen vahidin. Tek bir müsemmaya delalet ettiği için. Tek bir kişiye delalet ettiği için. Ve huvallahu azze ve celle. O da Allah azze ve celle'nin kendisidir. Ve bil i'tibari sani. İkinci itibarla, yani ikincisini itibar alırsak mutebayyinetun. Yani nedir ikincisinden kasıt ne? Yani mana itibariyle. Neden? لِدَلَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنَاهُ الْخَاسِ Çünkü hepsi, bu isimlerin hepsi mana itibariyle ayrı ayrıdır deriz, mütebayindir deriz. Neden? Çünkü hepsi içinde bir özel bir mana ne yapar? İçerir. Hepsinin kendine göre bir özel manası vardır. Mesela anlatıyor. فَالْحَيُّ وَالْعَلِيمُ وَالْقَدِيرُ وَالْسَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ وَالرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Bunlar, bu isimler, kulluha esmaun, hepsi isimlerdir, hepsi birer isimdir. Li musammen vahidin, tek bir müsemmaya delalet eden, yani tek bir zata delalet eden isimlerdir. Ve huvallahu subhanahu ve teala, o da Allah subhanahu ve teala'dır. Ancak diyor, ve lakin, ma'nel hayy, hayyin manası, yani diri olmanın manası, gayru ma'nel alim, alimin manası, alimin manasında değildir, alim manasında değildir. Anladık burayı. Yani diri olmak bilmekle eş anlamlı değil. Tamam? Ve ma'nel alim gayru ma'nel kadim. Alimin manası da kadirin manasıyla bir değil. Ayrı ayrı manalardır. Değil mi? Bilmeyle kudret sahibi olma ayrı ayrı manalardır. Neden? Lidelaletil Kur'an aleyhi kema fi kavlihi teala. Kur'an buna delalet ettiği için biz böyle söylüyoruz. Bilakis Kur'an, sünnet, selefin icması vesaire, bütün hepsi, akıl, fıtrat, selefin manası, icma, lügat, hepsi buna delalet eder. Kur'an, sünnet, fıtrat, lügat, akıl, hepsi buna delalet eder. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri mana olarak ayrı ayrıdır. Zata delalet etme noktasında eş anlamlıdır. Anladık burayı? Diyor ki Kur'an buna delalet ettiği için. Bak şimdi ahir. Burası çok önemli. İki tane ayet yazacağım. Tam da alt alta yazayım ki burada kastımız anlaşılsın. Şimdi وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Şimdi şu ayeti şöyle yapalım. وَهُوَ Bu bir ayet. Ebru ne? Ve Rabbuke Buke El Gafuru Zur Rahmeti. Tamam. Şimdi bak, ilk ayet Ahkaf 8'de, ikinci ayet Kehf 58'de. Tamam. Burayı anladık. Şimdi وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Bak şimdi ahir. Gafur ne? Bir isim. Değil mi? İsim ne demek? Bağışlayan. Bağışlayan. Rahim ne? Bir de o da bir isim değil mi? Rahim. İsim. İsimdir. Ne? Rahmet eden. Eden. Doğru mu? Burayı anladık. Şimdi bak. Bu isim gelmiş. Bu da isim gelmiş. Doğru mu? Hı? Şimdi bak. Başka ayete bak. Diyor ki senin Rabbin ve Rabbuke senin Rabbin el gafuru gafurdur. Gafur bir isim mi? He? İsim mi? İsim. Ne diyor? Zur rahme. Rahmet sahibidir. Bu rahmet ne burada? Sıfat. Değil mi? Rahmet. Şimdi rahim bu bir isimdir. Merhamet eden. İçinde ne sıfatı var? Rahmet sıfatı var. Bak. Gördün mü? Bak. Gafur. Bak şimdi ahir. Biz ne dedik ehl-i sünnet olarak? Allah'ın her ismi bir sıfata delalet eder değil mi? Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi gafursa, bağışlayan, onda bağışlama sıfatı vardır. Nedir o? Mağfiret sıfatı. Doğru mu? Rahimse onda rahmet sıfatı var. Mutezile diyor ki hayır. Allah'ın Rahim diye bir ismi vardır ama rahmet diye bir sıfatı yok. Alim diye bir ismi vardır bilen ama ilim bilme sıfatı yok. Rezzak diye bir ismi vardır. Rızık veren ama rızık verme diye bir sıfatı yok. Biz de diyoruz ki hayır, buraya bakalım. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala diyor ki o gafurdur, rahimdir. Şimdi biz mesela Türkçe'de ne diyoruz? Basir diye bir isim veriyoruz çocuğa. Çocuk kör olabilir, onda görme sıfatı olmayabilir. Doğru mu ahim? Mutezile de böyle diyor. Tabir sahihse böyle diyor. Yani Allah'ın bağışlayan diye bir ismi var ama bağışlama sıfatı yok. Rahim diye, merhamet eden diye, rahim diye bir ismi var ama merhamet etme sıfatı, rahmet sıfatı yok. Biz de diyoruz ki bakın size diye Allah Subhanahu ve Teala kelamında, kitabında öyle ayet zikretmiş ki tamamıyla yani tavanı başlarına çöktürüyor Mutezile'nin bu noktada tabir sahilse. Diyor ki o gafurdur, o rahimdir. Şimdi biz Mutezile'yi bu ayete getirsek bak Allah gafurdur, rahimdir. İki tane ismi. O yüzden mağfiret sıfatı var ve rahmet sıfatı var. O bize şöyle bir itiraz getirebilir. Hayır, tamam. Şöyle der bize. Şöyle bir itiraz getirebilir. Tamam, Allah'ın gafur diye bir ismi var, bağışlayan. Ama bağışlama sıfatı yok. Rahim diye bir ismi var ama rahmet sıfatı ne? Yok. Doğru mu? Öyle diyebilir bize. Der ki mesela Mutezile, aynı mesela günümüzdeki insanlar gibi. Adamın ismi Muhammed. Muhammed ne demek? Övülen. Ama adamda övülme sıfatı yok. Herkes adama küfür ediyor mesela. Veya diyelim ki bir çocuğun ismi var. Babası ona Rahim diye bir isim koymuş ama çocuk zalimin teki, hiç rahmet etmiyor. Tamam mı? O yüzden ismin gafur olması veya rahim olması illa o sıfatın bulunmasını gerektirmez diyebilir Mutezile. Doğru mu? Anladın mı burayı? Anladım. Şimdi diyor ki, bak Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti zikrediyor. Başka bir yerde de diyor ki, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ Senin Rabbin gafurdur, bağışlayandır. Tamam, şimdi buraya kadar Mutezile'ye bir işgal yok. Sonra ne diyor? Zur rahmeti, rahmet sahibidir. Bak hemen sıfatı verdi. Görüyor musun? Rahim görüyor musun? Nasıl sıfatı verdi? Bak bunların hepsini işte bizim selefin fehmi ne yapmıştır? Tespit etmiştir. O yüzden biz her zaman vurgu yapıyoruz ve zaten ölene kadar bizim davetimizin asıl maksadı budur. Selefin fehmini gündeme getirmek her zaman. Selefin fehmi olmadığı zaman birçok işgalden çıkamazsın. Anlatabiliyor muyum? Mutezile diyor zaten. Allah'ın biz Gafur ismini kabul ediyoruz. Rahim ismini kabul ediyoruz. Ama gafur olması, bağışlayan olması bağışlamasını gerektirmez. Bağışlama yani bağışlama sıfatını gerektirmez. Rahim olması rahmet sıfatını gerektirmez. Aynı insanlardaki gibi. Değil mi? Mesela düşün ki bir çocuk kör doğdu. Değil mi? Kör doğdu. Şimdi sen o kör doğan çocuğa Basir ismini veremez misin? Basir ismini verebilirsin, doğru mu? Basir ne demekti? Gören. Ama o çocuk kör olduğu halde Basir ismini almış. Bak. Demek ki illa o isminin olması, sıfatın olmasını gerektirmez diyebilir sana Mutezile. Sen de diyorsun ki hayır. Bakalım şu ayete. Ayette diyor ki o gafurdur, rahimdir. İki tane isim vermiş. Başka bir ayette de benzer bir siyak zikrediyor. Diyor ki Rabbukal gafuru, senin Rabbin gafurdur. Zur rahmeti, rahmet sahibidir. Anladık ahi burayı. Evet. Şimdi buraya vurgu yapıyor. Evet. O yüzden İbn Hüseyin diyor ki El Hayyul Alimul Kadirus Semiul Basirur Rahmanur Rahimul Azizul Hakim bunların hepsi bir müsemmaya delalet eder. O da Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ancak Hayy'in manası Alim'in manası değildir. Alim'in manası Kadir'in manası değildir. Mana olarak farklıdır diyor. Tamam. Şimdi akıb bu mesele şimdi biraz daha açacağız. Bu mesele kıble ehli tarafından tarih boyunca tartışma konusu olmuş. Nedir o? Allah Azze ve Celle'nin isimleri mütebayin midir yoksa ne? Müteradif midir? Mütebayin ne demek? Ayrı ayrı. Mana. Müteradif ne? Bir. Eş anlamlı. Kıble ehli tarih boyunca bunu tartışmış. Allah'ın isimleri mütebayin midir yoksa müteradif midir? Yani birbirinden ayrı şeyler midir yoksa eş anlamlı şeyler midir? Kerem ehlinin bir kere cumhuruna göre hatta yani yaklaşık icma sayılır aralarında. Kerem ehlinin cumhuruna göre Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri mütebayindir. Ayrı ayrı şeylerdir. Ancak mutezileye göre neden? Mutezileye göre nedir? Mutezileye göre müteradiftir, eş anlamlıdır. Allah'ın isimleri. Müteradiftir, eş anlamlıdır. Çünkü mutezile isimleri kabul eder, sıfatları ne yapar? İnkar eder. Demin anlattığım gibi. Şimdi Alim mesela, Kadir, işte Rahim, Rezzak. Tamam. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi Allah Subhanahu ve Teala'nın birer ismidir. Tamam. Alim, Kadir, Rahim, Rezzak. Mutezile bu isimleri kabul eder. Alim'in isminde altında ilim sıfatı vardır. Kadir'in altında kudret. Rahim'in altında rahmet. Rezzak'ın altında rızık sıfatları vardır. Mutezile bunları kabul ederler, şu isimleri. Ama bu isimlerin delalet ettiği şu sıfatları ne yaparlar? Ne yaparlar? İnkar ederler, reddederler. Tamam. O yüzden derler ki Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri nedir ahi? Müteradiftir, eş anlamlıdır. Yani alimle kadir aynı manadadır. Bilenle kudret sahibi olanın manası birdir. Mana olarak. İşte rahmet etmeyle görmenin manası nedir? Birdir, müteradiftir. Tamam. Şimdi, çünkü mutezileler isimleri kabul edip sıfatları inkar ederler. Sadece isimleri mücerred olarak kabul ederler. Yani isimler bir sıfata delalet etmezler. Alim ile Rahim aynı manadadır. Rezzak ile Basir aynı manadadır bunlara göre. Peki ahi, bak şimdi bir soru. Şimdi insanlar bunu soruyor. Diyorlar ki ya mutezile madem ki sıfatları kabul etmiyor. Hani Allah'ın görme sıfatı yok, duyma sıfatı yok, bilme sıfatı yok, el sıfatı yok, göz sıfatı yok, konuşma sıfatı yok. Hiçbir sıfatı yok. Peki bunlar nasıl bir Rabbe inanıyorlar? Hani bunlar görmeyen bir Rabbe mi? Değil mi? Böyle bir soru gelebilir. Bu insanlara çok tuhaf gelebiliyor. Değil. Mutezile diyorlar ki Allah alimdir. La bi'ilm. Bilmeyle bilen değildir. Basirun bila basar. Bilmeyle bilen değildir. Basirun bila basar. Görmeyle gören değildir. Semi'un bila seme. Duymayla duyan değildir. Nedir? Allah zatıyla görendir. Başka? Zatıyla bilendir. Zatıyla konuşandır. Biz ne diyoruz? Hayır. Allah bilmeyle bilendir. Bilme sıfatıyla bilendir. Görme sıfatıyla görendir. Duyma sıfatıyla duyandır. Onlar diyor ki hayır. Allah zatıyla görendir. O yüzden hiçbir sıfat kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Allah'ın duyma, görme, işitme sıfatı yok. Ama zatıyla görür. Zatıyla duyar, zatıyla işitir. Biz ne diyoruz? Hayır. Görme sıfatıyla görür. Duyma sıfatıyla duyar. Değil mi? Konuşma sıfatıyla konuşur. Bilme sıfatıyla bilir. Böyle diyoruz biz, doğru mu? O yüzden aralarında böyle bir fark var. Aslında Mutezile'nin iki yolu var ahi. Bak şimdi iki yolu var. Şuraya bakalım. Bu birinci anlattığım yol. Mutezile'nin aslında neyi var? İkinci yolu var. Şimdi derler ki birinci yolu bilendir. Bak, bilendir. Bilmeyle değil. Görendir. Görmeyle değil. İşitendir. İşitmeyle değil. Anladın? Mutezile'nin birinci mesleği bu. Birinci yolu bu. Diyorlar ki Allah bilendir, bilir. Ama bilmeyle değil. Yani nasıl bilmeyle değil? Bilme sıfatıyla bilmez. Allah görür, görendir. Ama görme sıfatıyla görmez. Allah işitendir ama işitme sıfatıyla işitmez. Biz ne diyoruz? Allah bilendir, bilme sıfatıyla bilir. Bilme sıfatı vardır Allah'ta. Görendir, görme sıfatıyla görür. Görme sıfatı vardır. İşitendir, işitme sıfatıyla işitir. İşitme sıfatı vardır. Anladık burayı. Ya böyle diyor mutezileler, ya da diyorlar ki hayır, Allah bilmeyle bilir. Bak, burayı anladık şimdi. İlk yolu anladık. Ya da diyorlar ki Allah bilmeyle bilir, görmeyle görür, işitmeyle işitir vesaire. Böyle devam ederler. Sanki zahiren baktığında bizim gibi söylüyormuş gibi oluyor. Değil mi burada? Yok. Değil halbuki. Diyorlar ki bilmeyle bilir, görmeyle görür, işitmeyle işitir ama bilme, görme, işitme hepsi eş anlamlı manalardır. Ayrı ayrı manalar değil. Anladın mı akıyım? Anladın ince noktayı? Hepsi eş anlamlıdır. O yüzden biz az önce o kaydeyi söyledik. Zata delalet etme noktasıyla hepsi eş anlamlıdır Allah'ın isimleri. Ama sıfata delalet etme noktasıyla ayrı ayrı manalar vardır. Anladın mı? Sonuçta Mutezile ilk yoluyla da ve bu yoluyla da ne sonuca varıyorlar? Allah'ın bütün sıfatlarını iptal etmiş oluyorlar. Çünkü onlara göre bilmeyle bilir ama bilmeyle görme aynı manadır. İşitmeyle aynı manadır. Yani tabir sayısı saçma bir şey söylüyorlar. Anladık burayı. O zaman Mutezile iki yol izliyorlar. İlk yoluyla da iki yoluyla da tatile gidiyorlar. Allah'ın bütün sıfatlarını iptal etmiş oluyorlar. Çünkü eş anlamlıdır. Tamam. Ancak Ehl-i Sünnet bu meselede tafsile giriyor dedik. Ne yapıyor? Naslara baktığımızda anlıyoruz ki isimler zata delalet etmede müteradif, yani tek bir zata delalet eder. İçerdiği mana bakımından ise mütebayin, yani ayrı ayrı manalar içerir. Yani Ehl-i Sünnet burada kelam ehli Mutezile ile kelam ehli ile Mutezile arasında ne yapıyor? Orta bir yol tutuyor. Hatta bak ahi. Ehl-i Sünnet selef İsimler bakımından, hani şöyle bir cümle kullanıyorlar ya, isimler mana bakımından mütebayindir, ayrı ayrı manalardır sözünü. Öyle açıklıyorlar ki, burada öyle açıklıyorlar ki, o yüzden der ki Ehl-i Sünnet, Allah Azze ve Celle'nin isimleri arasında fazilet farkı bile ne? Fazilet farkı bile vardır. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri arasında fazilet farkı vardır. Dikkat et mesela, Ehl-i Sünnet, alimler, yani Ehl-i Sünnet alimler aralarında tartışmışlar. Yani Ehl-i Sünnet tartışmış, aralarında tartışma olmuş. Bir ihtilaf olmuş. Nedir o? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hangisi daha faziletlidir diye. Bu neyi gösteriyor? Demek ki aralarında mana farkı var ki hangisi hangisinden daha faziletli olduğunu tartışmışlar. Anladın mı? Şimdi biz birazdan anlatacağız ki Kur'an'dan ve sünnetten ispatlayacağız ki Allah Subhanehu ve Teala'nın ne? İsimleri hatta sıfatları arasında bile ne var? Fazilet farkı var. Eğer Mutezile'nin dediği gibi bir tek manada olsaydı hepsi fazilet farkı olur muydu? Hepsi zaten eşit mana onlara göre. Fazilet farkı olmazdı. Biz ne zaman ki birazdan fazilet farkı olduğunu ispatlayacağız, bu neyin ispatı olmuş oluyor aynı zamanda? Biz şimdi Allah'ın isimleriyle isimleri kendi arasında fazilet farkı var veya sıfatların kendi arasında fazilet farkı var. Bunu ispatlarsak aynı zamanda neyi ispatlamış oluyoruz? İsimlerin manalarının aynı olmadığını veya sıfatlarının manalarının aynı olmadığını ispatlıyoruz. Çünkü hepsi eşit manada. Aynı manada olsaydı aralarında fazilet farkı olur muydu? Olur muydu? Olmazdı değil mi? Zaten eşit. Şimdi bak. Diyoruz ki Ehl-i Sünnet alimleri aralarında ihtilaf etmiştir mesela. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinden hangisi daha faziletlidir? Etmemişler mi? Etmişler değil mi? Bazıları demiş en faziletli ismi Allah'tır. Bazıları demiş ki Hay ve Kayyum'dur vesaire, böyle tartışmalar olmuş. Ha, demek ki manaları ne? Ehl-i Sünnet indinde aralarında ne var? İsimler arasında fazilet farkı var. İsimler arasında fazilet farkı olması manada da neyi gösterir? Ayrı ayrı olduklarını gösterir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin sıfatları da böyle. Yani selefe göre Allah Azze ve Celle'nin sıfatları arasında da fazilet farkı vardır. Mesela Allah Subhanahu ve Teala Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Diyor ki inna Allah ketebe kitaben indehu fevkal arş inna rahmeti sabakat gadabi veya taglibu gadabi. Allah arşın üzerinde yanındaki kitapta ne yazdı? Rahmetim gazabımı ne yapmıştır? Geçmiştir. Rahmetim gazabıma galip gelmiştir. Görüyor musun? Demek ki Allah'ın rahmet sıfatı ne? Gazap sıfatından daha üstün. Nas yok mu sünnetlerde? Kur'an'daki en faziletli ayet hangisi? Kur'an'daki en faziletli ayet hangisi? Ayetel Kürsi. Peki, Ayetel Kürsi Allah'ın kelamı değil mi? Ha? İşte Felak nasıl Allah'ın kelamı değil mi? Yani Kur'an komple Allah'ın kelamı değil mi? Bak, Nas var Allah Resulü'nden. Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi, Kur'an'daki en azim ayettir. Kur'an'ın hepsi Allah'ın kelamı değil mi? Allah'ın kelamı da Allah'ın sıfatı değil mi? He? Bir insan inkar etse kelamın, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ne olur? Kafir olur. Değil mi? Küfürdür bu. Peki, Kur'an'ın hepsi Allah'ın kelamı. Ayet-el Kürsi bu Allah'ın kelamı içerisinde ne? En azim, en faziletlisi. Demek ki Allah'ın kelamı da sıfatı olduğuna göre demek sıfatlar arasında ne var? Fazilet farkı var Ehl-i Sünnet'e göre. Yani buna birçok delil var. Tamam. Peki neden ahir dedik, burayı belirttik? Şundan dolayı. Şayet Mutezile'nin dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif, yani hepsinin manası aynı olsaydı aralarında fazilet farkı olur muydu? Olmazdı. Değil mi? İşte Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin arasında fazilet farkının olması manalarının, bu isimlerin manalarının müteradif, yani eş anlamlı olmadığını gösterir. Anladık? Şimdi dönelim şeyhe, ne diyor? Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ O gafurdur, rahimdir. وَرَبُّكَ ذُو الْغَفُورُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ Senin Rabbin gafurdur, rahmet sahibidir. Bu iki ayet diyor ki, فَاِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةِ ikinci ayet, yani senin Rabbin gafurdur ve rahmet sahibidir. Bak hemen sıfatı verdi. دَلَّتْ عَلَى اَنَّ الرَّحِيمُ هُوَ الْمُتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ Şuna delalet ediyor ki rahim nedir? Rahmetle. Rahim olan rahmet sıfatıyla. Değil mi? Hemen bak kısaca ayeti bir daha yazalım ki anlaşılsın. Belki yani çok tekrar etmiş oluyoruz ama ne demişler? اَتْتَكْرَارُ اَحْسَنْ وَلَوْ كَانَ 180 Ne demişler? Söyle bakayım. Söyle tekrarla. اَتْتَكْرَارُ اَحْسَنْ اَتْتَكْرَارُ اَحْسَنْ وَلَوْ كَانَ 180 Söyle. وَلَوْ كَانَ 180 Bunu Türkler bu şekilde yapmış. Demişler ki tekrar çok daha güzeldir. Velev ki 180 kere olsa dahi. Tamam, bunu Arapça ile Türkçe ile karıştırmışlar. اَتْتَكْرَارُ اَحْسَنْ وَلَوْ كَانَ 180 180 kere bile olsa tekrar en güzeldir. Şimdi neydi ayet? وَهُوَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَةِ Şimdi dedik ki o gafurdur, rahimdir. İki isim, Mutezile dedi ki bu iki isim sıfata delalet etmez. Biz de diyoruz ki Allah Subhanehu ve Teala bu ismi zikrediyor. Başka ayete de benzer bir siyakla tekrar gafuru zikrediyor ve rahim demiyor. Ne diyor? Bu sefer öbür ayette rahim demişti. Bu ayette ne diyor bu sefer? Rahmet diyor. Tamam. O zaman delalet ediyor ki rahim de rahmet sıfatı varmış. Rahim olanın rahmet sıfatı varmış. Buna delalet ediyor. Tamam. Rahim olanın neymiş? Rahmet sıfatı varmış. Buna delalet ediyor. Ondan bahsedeyim Hüseyin. Sonra diyor ki şimdi İbn-i Hüseyin burada sabahtan beri neyi ispatlamaya çalışıyor? Deminden beri, yani biz de bunu anlatırken neyi anlatmaya çalışıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de nedir ahi? Sıfattır. Birincisi bu ayet mesela. Böyle bir ayet getirdik. Delalet ediyor. Yine başka delil. Diyor ki veli icma'i ehli lugati vel urf. Örf ve lugat ehlinin icmasıyla de böyledir. Şimdi bunlar bize Arap diliyle gelmiş bu Kur'an. Allah'ın isimleri Arap. Arap diliyle bize anlatılmış Arapça. Gafur, rahmet, doğru mu? Rahman. Arapça. İşte diyor ki veli icma'i ehli lugat, lugat ehlinin, dil ehlinin icmasıyla ve örf ehlinin icmasıyla. Örf ehli ne demek? Yani insanların örfünün icmasıyla böyledir. Yani eğer sen bir kişiyi övme siyakında bir isim zikrediyorsan o isimde o sıfat vardır. Mesela sen bir insana Muhammed desen illa övülme sıfatı olmayabilir. Onda değil mi? Veya bir insana Semih desen duyan. Türkçe'ye Semih ismi yok mu? Var. Ama adam Sağır olabilir. Sen ona Sağır'a da sen Semih diyebilirsin değil mi? Ama övgü sıfatında zikredersen ona Semih diyebilir misin Sağır bir insana? Dalga geçmek olur o. Değil mi? Hı. Övgü sıfatı olmasa. Allah Subhanehu ve Teala'nın bütün isim ve sıfatları en güzel olunca, övgü siyakında olunca, o yüzden lugat ehlinin icmasına ve örf ehlinin icmasına göre اَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلِيمٌ اِلَّا لِمَنْ لَهُ عِلِمٌ İlim olanın ancak kendisinde ilim olan bir insana alim denir. وَلَا سَمِعٌ اِلَّا لِمَنْ لَهُ سَمِعٌ Ancak duyması olanın, seme olanın, duyma olanın, duyma olana, seme'i olana, duyması olana seme diyebilirsin ancak. وَلَا بَصِيرٌ اِلَّا لِمَنْ لَهُ basar. Ancak görene sen gören diyebilirsin. Görme sıfatı olana basir diyebilirsin, gören diyebilirsin. Lugat ehlinin ve örf ehlinin icması ile böyledir. Tamam, övgüsü yakında olursa. وَهَذَا اَمْرٌ اَبْيَنْ min en yuhtace ila delilin. Delile ihtiyaç duymaktan çok yani ihtiyaç duymayacak kadar açıktır diyor İbn-i Hüseyin'in bu olay. Allah'ın isimlerinin hem özel isim olduğu hem de bir sıfata delalet etti. Tamam. Bundan dolayı İbn-i Hüseyin'in rahimahullah diyor ki وَبِهَذَا عُلِمَ işte bundan dolayı biliniyor ki ne? وَبِهَذَا عُلِمَ ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا أَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَى مَعَانِيهَا مِنْ اَهْلِ التَّعْتِيلِ وَبِهَذَا عُلِمَ ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا أَسْمَاءَ اللّٰهِ تَعَالَى مَعَانِيهَا مِنْ اَهْلِ التَّعْتِيلِ bundan dolayı ta'til ehlinden Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerini nefyeden isimlerini selbedenlerin dalaleti ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Bilinmiş oluyor. Tamam. Ve kalu bunlar ne diyorlar? İnna Allahu Teala semi'un bila sem. Allah semi'tir, duyandır ama duyma olmaksızın. Yani duymaksızın duyandır. Yani duyma ismi vardır ama duyma sıfatı olmaksızın. Basirun bila basar. Görme olmaksızın görendir. Yani görme sıfatı olmaksızın görme ismi vardır. Ve azizun bila izze. Azizdir. İzzet olmaksızın. Yani izzet sıfatı olmaksızın azizdir. Aziz ismi vardır. Ve hakeza ve böylece. İşte bunların böyle söyleyenlerin dalaleti, böyle söyleyen ta'til ehlinin dalaleti ne olmuş oldu? Ortaya çıkmış olur diyor İbn-i Hüseyin. Neye göre? Mesela bu ayette verdiği örnek göre. Başka neye göre? Fıtrata göre. Örften kastı aslında burada biraz da fıtridir. Fıtrata göre. Başka neye göre? Lugat ehlinin icmasına göre. Birçok delil var aslında. Bunlar kalıp olaraktır. Tamam. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki önemli bir şey söylüyor. Diyor ki وَعَلَّلُوا ذَٰلِكَ بِأَنَّ سُبُوتَ السِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَ الْقُدَمَ İbn-i Hüseyin diyor ki bunlar bunu söylediler. Sebebi ne? Niçin bunlar böyle söylediler? Yani mesela Mutezile duyandır duyma sıfatı olmaksızın. Görendir görme sıfatı olmaksızın. Yani isimleri vardır ama isimlerin altında sıfat yoktur. Bunu neden söylediler? Şöyle bir illet getirdiler diyor İbn-i Hüseyin. بِإِنَّ سُبُوتَ السِّفَاتِ يَسْتَرْزِمُ تَعَدُّدَ الْقُدَمَ Sen Allah'a sıfatları ispat edersen, Allah hakkında sıfatları ispat edersen ne olur? Birçok kadim ortaya çıkar. Kadimden kastı Allah'tır. Birçok Allah ortaya çıkmış olur. Ne kadar çok sıfat izafe edersen, desen ki Allah'ın mesela haşa, bunların tabi tabiriyle, Allah'ın 610 tane sıfatı var. Baktı Kur'an sünneti mesela. O zaman 610 tane ilah olmuş olur. 610 tane kadim olmuş olur diyorlar. Bunlar Allah'ı kadim diye isimlendiriyorlar. Kadim, biz dedik ki, daha önceki derslerde söylemiştik. Kadim Allah'ın ismi değil. Yani mana olarak Allah kadimdir. Doğru. Bu mana var Allah'ta. Yani bir başlangıcı olmayan. Ama öyle bir ismi yok. Bunlar işte Allah'a kadim diyorlar. Diyorlar ki, işte sıfatları ispat etmen birçok kadimi ortaya çıkarır. Birçok Allah olmuş olur haşa. Tabir sahilse. O yüzden biz inkar ederiz diyorlar. Yani sen Allah'ın eli vardır dedin, gözü vardır dedin, duyması vardır dedin, kelamı vardır dedin, rızık vermesi vardır dedin. Beş tane sıfat, beş tane ilah olmuş oldu onun. O yüzden diyor, ne kadar sıfat ispat edersen o kadar ilah olur. O yüzden biz inkar ederiz sıfatları. O yüzden biz sıfatları vardır diyemeyiz. Vardır dediğimiz zaman birden çok ilah ispat etmiş oluruz diyorlar. Bu mantıkla yaklaşıyorlar. Tamam. Şimdi bunu biraz açalım. Şimdi bunların şu sözü az önce okuduğumuz enne subutes sifat yestelzimu taaddudel kudama. Sıfatların var olması birçok kadimin yani birçok Allah'ın, birçok ilahın ortaya çıkmasını gösterir. Gerektirir diyorlar. Bunun daha anlaşılır açılımı şudur. İnne taaddudes sifat yedullu ala taaddudiz zevat. Tabii bunların hepsi ezberlenmesi lazım akhi bu kalıpların tabii. Şimdi diyorlar ki bunun açılımı aslında şu. اَنَّ تَعَدُّدَ السِّفَاتْ يَدُلَّ عَلَى تَعَدُّدِ الزَّبَاتِ Yani sıfatların çok olması zatların çok olmasını gösterir. Birçok zatı ortaya çıkar. Az önceki cümle neydi? Sıfatların çok olması birçok kadimin olmasını gerektirir. Bunun daha böyle açılımı, daha böyle güzel anlaşılır cümlesi şudur. Diyorlar ki اِنَّ تَعَدُّدَ السِّفَاتْ يَدُلَّ عَلَى تَعَدُّدِ الزَّبَاتِ Ne kadar sıfat çok olursa o kadar zat ortaya çıkar. O kadar Allah'ı zatlara bölmüş olursun. Bir sürü Allah olmuş olur. Tabir sahilse diyorlar. Tamam. Ben şunun Türkçesini şöyle yaptım. Birden fazla sıfatın olması, birden fazla zatın olması demek olur diyorlar. Yani diyorlar ki, eğer bu sıfatlar ezelde, şimdi Allah Subhanehu ve Teala Alim ismini ne zaman aldı? Hangi tarihte aldı mesela? Bir başlangıcı yok. Allah'ın ismi kendisidir zaten. Yani kadimdir zaten. Allah'ın Allah Subhanehu ve Teala Rezzak ismini ne zaman aldı? Kullara rızık vermeye başladıktan sonra mı o ismi aldı? Yoksa rızık vermeden önce de o isim var mıydı? Önce de var. Önceden de vardı. İlla o vermesi gerekmez. Sonra kulları yarattı ve verdi. Bir mantıkla bakıldığı zaman, bir mantıkla. Tamam. Yani Allah Azze ve Celle ne zaman duyma ismini aldı? Bir şeyleri yarattı, sesler ortaya çıktı. Sonra mı o duyma ismini aldı yoksa ezelden mi vardı? Ezelden var değil mi? Şimdi bunu aklına tut. Yani diyorlar ki eğer bu sıfatlar ezelde Allah ile beraber kadim ise nedir o sıfatlar? Görme, duyma, el, göz değil mi? Konuşma diyorlar. Eğer bu sıfatlar Allah ile beraber bir başlangıcı yoksa ki biz ne diyoruz? Başlangıcı var mı bunların? Yok. Mesela bazı zatî sıfatlar var mesela. Bunların bir başlangıcı var mı? Yok. Yok. Ha. Bunlar diyorlar ki yani diyorlar ki eğer Allah eğer bu sıfatlar ezelde Allah ile beraber kadim ise yani bir başlangıcı yok ise birçok kadim var demek olur. Anladın? Birçok kadim var demek olur. Bu da küfürdür diyorlar. Mutezile. İkinci yaklaşımları da şu ahi. Birinci yaklaşımları neymiş? İnne isbate sifat yesterzimu taaddudel kudama. Sıfatları ispat etmen birçok kadim olmasını gerektirir. Sen eğer Allah'ın görmesi de kadimdir dersen bir başlangıcı yok. Duymasının bir başlangıcı yok. Vesaire duyma sıfatının bir başlangıcı yok. Dersen Allah'la beraber bir sürü başlangıcı olmayan şeyler ispat etmiş oluyorsun diyorlar. Bu küfürdür. Bir böyle yaklaşıyorlar. Bu yüzden inkar ediyorlar sıfatları. Bir de diyorlar ki ikinci yaklaşımları var. Bu sıfatlar hadistir diyorlar. Neymiş? Hadis. Hadis ne demek? Sonradan ortaya çıkan, yaratılmış şeylerdir diyor. Diyorlar ki bir kere bu sıfatların hepsi hadistir. Yani mesela inmek, konuşmak, el, ilim bu sıfatların hepsi nedir? Yaratılmıştır, hadistir. Bütün bu sıfatlar hadistir yani mahluktur yani yaratılmıştır diyorlar. Zat ise nedir? Allah'ın zatı ise nedir diyorlar? Kadimdir, yaratılmamıştır. Yani bir başlangıcı yoktur diyorlar. Biz sadece isimleri kabul ederiz diyorlar. Az önce ne dedik? Biz mutezili isimleri kabul eder ama sıfatları kabul etmez. Allah'ın bilen diye bir ismi var ama bilme sıfatı yok diyorlar. O yüzden bunlar diyor ki bu sıfatların hepsi yaratılmıştır. Allah ise kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur. Bundan dolayı biz isimleri kabul ederiz. Çünkü isimlerin de bir başlangıcı yok. İsimleri kabul ederiz. Çünkü isimler de kadimdir. Sıfatları ise ne yaparız? İnkar ederiz. Çünkü sıfatlar kadim değildir. Tamam mı? Hadistir diyorlar. Eğer biz Allah hakkında sıfatları kabul edersek diyorlar. Yani Allah'ın görmesi, duyması vesaire eli sıfatları kabul edersek hululul havadisi bir Rab olur diyorlar. Hululul havadisi bir Rab olur diyorlar. Yani ne? Allah'ta yaratılmış şeylerin hulul ettiği demek olur diyorlar bu. Bu da küfürdür diyorlar. Yani Allah'ın zatında yaratılmış şeylerin bulunması olur bu diyorlar. Şimdi önce bunlar iki mukaddime yaptılar zihninde. Dediler ki el, göz, duyma, işitme, bilme bunların hepsi yaratılmış şeylerdir. Sen Allah'ın zatı ise nedir? Yaratılmış mıdır? Yaratılmamıştır. Sen bu yaratılmış şeyleri Allah'ın zatına nispet edersen ne olmuş olur? Allah'ın zatında yaratılmış şeylerin hulul ettiğini, bulunduğunu iddia etmiş olursun. Bu da küfürdür diyorlar. Anladın mı burayı? O zaman bütün bunları toparladıktan sonra Mutezile neden Allah'ın isimlerinin sıfata delalet ettiğini inkar ediyorlar? Neden Allah'ın sıfatlarını inkar ediyorlar? İki yolları var. Birincisi taaddudul kudama. Taaddudul kudama neydi? Ne kadar sıfatı ispat edersem o kadar Allah olur. Birinci mantıkları bu. O yüzden biz kabul etmeyiz. İkinci mantıkları ne? İkinci mantıkları hululul havadis. O da ne? Bu sıfatların hepsi yaratılmıştır. Sen bu sıfatları Allah'a nispet edersen Allah'ın zatında yaratılmış bir şeylerin olduğunu söylemiş olursun. Birincisi ne? Tekrarla. Taaddudul kudama. Taaddudul kudama. İkincisi hululul havadis. Hululul havadis. Tamam. Taaddudul kudama birçok kadimlerin olması. Hululul havadiste yaratılmışların hulul etmesi. Bu iki mantıkla reddediyorlar. Tamam. Tabi bunlara reddiyeler ileride gelecek tavsiyeli bir şekilde. Ancak bakalım Şeyh İbn-i Hüseyin şimdi rahimullah dönelim kitaba. Bunların bu söylediğine nasıl reddiye vermiş? Tamam. Şimdi İbn-i Hüseyin diyor ki bunlar şimdi önce ne dedi? بِأَنَّ سُبُوتَ السِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدَ الْكُدَمَا Sıfatların Allah'ta var olması birçok Allah'ı ortaya çıkarır. O zaman sıfatları inkar ederiz. Böyle bir illet getirdiler diyor Şeyh Hüseyin o bidatçılara. Şimdi bunun üzerine İbn Hüseyin diyor ki فَهَا وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ بَلْ مَيِّتَةٌ Buradaki alile mereyla demek. Bunların getirdikleri illet hastadır. Hasta bir illettir. Hani batıl demek istiyor. Hasta. Yani beş para etmez. Bir illettir. Bel meyyitetun. Bilakis ölü bir illettir. Onlar bir sebep getiriyorlar. Sebepleri ne? Ne kadar zat varsa o kadar ilah var. Diyorlar ki işte getirdikleri bu illet, bu sebep hasta bir illettir. Yani geçerli bir illet sebep değildir. Bilakis ölü bir illettir. Hiçbir değeri yok. Neden? Buna, çünkü diyor bunların bu söylediğinin batıl olduğuna لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْاَقْلِ عَلَى بُطْلَانِهَا diyor ki bunların bu söylediğinin batıl olduğuna duyma yani seme, semetten kast Kur'an ve sünnet ve akıl, akıl delalet ettiği içindir diyor. Yani akıl ve Kur'an sünnet nasları ve akıl bunların bu söylediğinin getirdikleri bu illetin batıl olduğuna delildir. Anladın? Şimdi bakalım neymiş. Diyor ki فَلِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى diyor ki şimdi Kur'an'a baktığımızda hangi yönden batıldı bunların bu söylediği? Hı? İki yönde. Bir, seme yönüyle yani Kur'an sünnet. İki, akıl yönüyle. Şimdi diyor ki Kur'an ve sünnetle bunların bu söylediğinin getirdikleri bu sebebin batıl olduğunu ispatlayalım. Bir, فَلِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِاَوْصَافٍ كَسِيرَةٍ çünkü diyor Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsini birçok vasıfla ne yapmıştır? Vasıflamıştır. وَمَعَا أَنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ Bununla beraber o tek bir tektir. Tek bir ilahtır. Yani Allah tek olduğu halde, doğru değil mi? Tek bir ilah olduğu halde kendi nefsini birçok sıfatla sıfatlamıştır. Demek ki birden fazla sıfatla kendini sıfatladığın zaman, vasıflandırdığın zaman ne olmuş oluyor ahi? Birden fazla olmayı gerektirmiyormuş. Çünkü bir olan Allah kendisini birçok vasıfla vasıflandırmış. Birçok vasıfla vasıflandırdığı halde yine de o tek. İki tane Allah olmadı. Tamam? Bunu anladık. Bak şimdi delil. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnne batşe rabbike leşedid. Senin Rabbinin tutup yakalaması nedir? Şiddetlidir. Şimdi tutup yakalama sıfatı. Batşe rabbike. He? Senin Rabbinin batşı nedir? Şedid. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. O başlatandır ve döndürendir. İki sıfat daha verdi. Ne oldu? Üç. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O gafurdur, veduttur. Kaç oldu? Beş. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِدِ Arşın sahibidir, meciddir. Bu sıfatları da verdi. فَعَالُ لِمَا يُرِدْ Dilediğini yapandır. Bir sürü sıfat verdi. Hepsini kime döndürdü? O yakalayandır. Yakalaması şerit olandır. O. Ne yapar? Başlatır, döndürür. O. Gafurdur, veduttur. O. Arşın sahibidir, meciddir. O. Nedir? Dilediğini yapandır. Hepsini kime döndürdü? Ona, kendisine. Bir sürü sıfat verdi. Hepsini kime döndürdü? Ona. Yani kime? Kendisine. Tek bir Allah. Bir sürü sıfat, tek bir Allah. Demek ki birden fazla sıfat olması birçok ilahı gerektirmiyor. Şunu biraz durdurur musun? Şimdi yine mesela başka bir ayet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve kâle teâlâ. Allah subhanehu ve teâlâ buyurmuştur ki Sebbih isme rabbikel âlâ. Ne yap? Yüce Rabbinin adını tesbih et bak. Sebbih isme rabbikel âlâ. Yüce Rabbin ismini tesbih et. Ellezî o ki halaka fesevve. Yarattı ve düzene koydu. Bak. Yüce Rabbin yarattı, düzene koydu. Devam ediyor ayet. Vellezî kaddera fehedâ. Takdir etti, hidayet etti, yol gösterdi. Takdir etti, hidayet etti, yol gösterdi. وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعَى O ki, otluğa çıkardı. Tamam. فَجَعَلَهُ غُسَاءً اَحْوَى Onu kapkara kuru bir sel atığı haline getirdi vesaire. Bak bir sürü, 7, 8, 9 tane falan ne yaptı? Fiillerinden, sıfatlarından bahsetti. Hep onu kime döndürdü? Kendisine, tek olan. Demek ki birçok sıfatı ispat eden Allah, tek olan yine kim? Allah. Demek ki birçok sıfatı ispat etmek, birçok ilahı gerektirir sözü safsata saçmalığın teki. Saçma bir şey yani. Hiç. Hemen kendi yaşantımızdan örnek verelim. Bak akıyım. Senin elin var mı? Var mı? Var. Göz, sakal, var. Duyman, var. Görmen, var. Başka? Dişlerin, var. Fiil olarak yürümen, var. Konuşman, var. Bir sürü. Şimdi sende 8 tane saydım diyelim şimdi. 8 tane saydım. Sen şimdi 8 tane Abdullah mı oldun? Sen şimdi 8 kişi mi oldun? Yok. Teksin. Sen tek olduğun halde şimdi sana bir sürü sıfat zikrettiğim halde sen bir sürü kişi mi oldun? Anladın mı? Bu kadar aklen batıl bir şey. Tamam. Şimdi Hüseyin ona değinecek aslında. Şimdi İbn Hüseyin devamen diyor ki فَفِي هَذِهِ الْاَيَاتِ الْكَرِيمَ اَوْصَافٌ كَس۪يرَةٌ لِمَوْصُوفٍ وَاحِلٍ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ سُبُوتِهَا تَعَدُّدُ الْكُدَمَ. Diyor ki bu ayette diyor birçok vasıf vardır. Tek bir mevsuf için yani tek bir kişi, tek bir zat için birçok vasıf vardır ve bu sıfatlar vasıflanan birçok kişinin olmasını gerektirmedi diyor. Tamam. Bu neyden delil getirdi bunu? Semeh'ten yani Kur'an'dan. Tamam. Bunların bu söylediği illetin batılını. Bir de aklen diyor ki لِأَنَّ السِّفَاتْ لَيْسَتْ زَفَاتٍ بَاِنَةً مِنَ الْمَوْسُوفِ. Çünkü diyor sıfatlar aklen de bunların söylediği batıl nedir o? Çünkü diyor ki sıfatlar mevsuftan ayrı bir şey değildir. Şimdi el sıfat, işte göz sıfat, sakal sıfat, saç sıfat değil mi? Hepsi benim sıfatım mı? Ben ne oluyorum? Mevsuf, sıfatlanan. Peki bu sıfatlar mevsuftan yani benden ayrı bir şey mi? Yoksa benden bir parça mı? Ben miyim? Değil mi? Ayrı değil ki ayrı ayrı ilahlar olsun. Anladın mı ahi burayı? Yakaladın mı? O yüzden diyor ki لِأَنَّ السِّفَاتْ لَيْسَتْ zevatin ba'ineten minel mevsuf. Çünkü diyor sıfatlar mevsuftan ayrı olan şeyler değildir. Tamam mı? Hatta yelzemu min subutiha etta'addud. Ki diyelim ki ayrı ayrı olduğu için birçok kişi gerektirdi. Ayrı ayrı değil ki böyle diyelim. Tamam mı? Ve innemâ hiye sifâ ve innemâ hiye min sifâti men ittasafa bihe fehiye kâimetun bihi. Bu ancak şu kabildendir. Kendisiyle kaim olan sıfatlarla sıfatlanan, kendisiyle kaim olan sıfatlarla sıfatlanmış şey demektir bu. Ve kullu mevcudin la budde lehu min taaddudu sifatihe. Her mevcut olan, var olan bir şeyin ne olması gerekir? Sıfatı olması gerekir. Doğru değil mi? Her mevcut olan bir şeyin ne olması gerekir ahi? Sıfatı olması gerekir. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. Şimdi burada ne demek istiyor? Burası çok önemli. Bak şimdi. İbn Hüseyin burada aslında ne demek istiyor? Şimdi burada oraya geçmeden önce şurada atladığımız bir yer var. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah ne demişti? Dedi ki hani bu ayetleri zikretti ya, senin Rabbin döndürendir, yakalaması güçlüdür vesaire bir sürü şey zikretti. Sonra ne dedi? Bu ayeti kerimelerde birçok vasıf var ama tek bir zata delalet ediyor. O da Allah. Yani birden fazla zata delalet etmiyor. Şimdi bak, müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah hakkında birçok sıfatı ispat ettiğini biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar değil mi? Çünkü Nebi sallallahu konuşuyordu bunları, biliyorlardı. Ama bu müşrikler, bak şimdi, sıfatların çokluğu, birçok zatın, birçok ilahın olmasını mı, ya olmasını gerektirir dediler mi, demediler mi? Böyle dediler mi? Demediler. Nebi Sasan'dan birçok sıfat duydular. Şöyle bir şey dediler mi Nebi Sasan'a? Ey Muhammed, sen Allah'a birçok sıfat ispat ediyorsun. O zaman sen çok ispat ediyorsan, sen de bir sürü Rab o zaman iddia etmiş olmuş oluyorsun. Bir sürü ilah iddia etmiş oluyorsun. Bizden bir farkın olmuyor. Böyle mi dediler? Ne dediler hatta biliyor musun? Tam tersi. اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bütün bu ilahları tek bir ilah mı yaptı? Görüyor musun farkı? Mekke'li müşrikler bile ne diyor? Bu kadar ilahı tek bir ilah mı yaptı? Ama Mutezile ne diyor? Yok, Allah'ın bir sürü sıfatı varsa bir sürü Allah olur. O zaman biz sıfat ispat edemeyiz dediler. Anladın mı burayı? Şimdi az önceki şeye gelelim. İbn-i Hüseyin neye vurgu yaptı? Bak şimdi arkaya. Aslında Mutezile mezhebine döndüğümüzde kendilerine Mutezile mezhebine döndüğümüzde kendilerine ters düşmüş oluyorlar bunlar. Mutezile mezhebi kendisine ters düşmüş oluyor. Nedir bu ahir? Bak şimdi. Buraya çevir. Şimdi buraya yazalım. Şimdi ahir. Buraya çevirdim. Çevirmiş. Şimdi Mutezile'ye göre vücut varlık ikiye ayrılır. Vücut varlık ikiye ayrılır. Bir, vacibul vücut. İki, mümkünul vücut. Vacibul vücut ne demek? Varlığı zorunlu olan demektir. Mümkünül vücud ise varlığı mümkün olan. Yani olmasa da olur. Olmasa, olmaması da mümkün ama varlığı mümkün olan. Mümkün. Olan. Diyorlar ki vücut ikiye ayrılır. Varlığı zorunlu olan ve varlığını olan mümkün olan. Diyorlar ki varlığı zorunlu olan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Bir zat var, o da Allah Subhanahu ve Teala. O yüzden Allah'ı nasıl isimlendiriyorlar biliyor musun Mutezile? Diyorlar ki vacibul vücuttur Allah. Varlığı zorunlu olan. Yani olmazsa olmaz. Olmaması diye bir şey olmayan. Tamam, doğru, mana olarak doğrudur. Allah'ın böyle ismi yok. Orada inkar ederiz onları ama mana olarak bu var mı? Var. Değil mi? Mana olarak bu Allah'ta var. İki diyorlar mümkünül vücut. Varlığı mümkün olan diyorlar. O da bütün mahlukatlar. Yani olmaya da bilirdi. Allah dileseydi yaratmaya da bilirdi. Değil mi? Şimdi var olanı da kaldırabilir. Yani varlığı mümkün. Doğru mu? Kaç dakika oldu bu arada? 56. 56. Yetiştiremeyeceğiz gibi. İkinci kaset koyarız. Şimdi burayı anladık mı? Evet. Vacibul vücud. Ebrüksü ne? Dediler mümkünül vücud. Diyorlar ki şimdi bunlar. Vücut ikiye ayrılır. Vacibul vücud, mümkünül vücud. Mümkünül vücud, bütün mahlukatlar. Vacibul vücud kimdir? Allah'tır. Şimdi bak buraya dönelim. Dedi ki bunlar işte böyle yapmakla kendi mezheplerine ne yaptılar? Ters düştüler. Neden ahi ters düştüler? Şimdi bunlar ne dedi? Birden fazla varlık, birden fazla sıfat. Şimdi birden fazla sıfat, onlar Allah'a sıfat verdiler değil mi? Vacibul vücud. Birden fazla sıfat, birden fazla ilahı gerektirir dediler. Doğru mu? Şimdi onlar Allah'ı vacibül vücud diye isimlendirdi mi? Evet, Mutezile isimlendirir. Peki bak şimdi. Önce dedin ki bir varlık, Allah vardır. Mahlukatlar da vardır dedin değil mi? Doğru mu? Bu mahlukatların varlığıyla Allah'ın varlığını birbirinden ayırmak için Allah'ın varlığını bir sıfat daha ekledin. Ne dedin? Vacibül vücud. Varlığı mümkün olan. Kullara da bir sıfat ekledin ki Allah'tan ayrılsın diye dedin ki mümkünül vücud. Kullar da neymiş? Varlığı mümkün olan. Tamam. O zaman Allah'ta bunlar ne yaptı? Vücudiyet, varlık sıfatını ispat etti. Başka? Varlığının vacip olmasını ispat etti. Kaç tane oldu? Kaç oldu? İki oldu değil mi? O zaman iki tane ilah oldu bunlara göre. Anladın mı mantığı? Şimdi önce Mutezile'nin dedi Allah var. Kullar da var. Bu bir tek bir sıfat mı? Varlık var. Sıfat. Dediler ki kullar da var, Allah da var. Ama biz Allah'la kulları ayırmak için iki özel bir vasıf daha veririz. Bir kula, bir Allah'a. Bir Allah'a, bir de mahlukatlara. Allah'a dediler ki varlığının yanına ne eklediler? Vacibiyet. Yani varlığı vacip olan, mümkün, mecbur olan. Mümkünlüğe ise mahlukatları ise varlığı mümkün olan. Ne oldu şimdi? Allah'a bir vücudiyet önce ispat ettiler, sonra vücudiyetinin zorunlu olduğunu ispat ettiler. Bir vücudiyet, iki zorunluluk. İki tane sıfat ispat ettiler. Ne oldu? İki ilah mı oldu bunların mantığına göre? O zaman bunlar kendi mezheplerine de tenakkuza düşmüş oldular. Anladık mı? O zaman demek ki bu, biz ne diyoruz o yüzden? Demek ki ilahların çokluğu neyi göstermiyor? Demek ki sıfatların çokluğu neyi göstermiyor? Birden fazla ilah olduğunu göstermiyor. Şimdi zaten kaset bitmek üzere. Sen onu kapat. İkinci kaseti takalım. İkinci kaseti takalım. Kaldığımız yerden devam edelim ki kitap ki bu dersimiz, bu kaydımız bitsin, yarım kalmasın. Evet, bismillah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bak akıya. Bu kaideyi anladık mı? Şimdi bu kaidenin ne gibi bir semeresi var? Şimdi onu anlayacağız. İbn-i Hüseyin işte buradan sonra bir örnek veriyor ki bu kaide bize isim sıfatları anlamada veya bazı nasları fıkh etmede vesaire bu tip noktalarda nasıl bir faydası oluyor? Bize nasıl bir semere sağlıyor? Onu beyan etme adına, onu ortaya koyma adına bir örnek veriyor. Diyor ki neydi o kaide? Kaideyi söyle bakayım. Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfattır. Sıfat. Tamam, burayı anladık. Bu kaidenin bize ne gibi bir faydası var? Şimdi وَبِهَذَا اَيْضًا işte bununla diyor ki bu kaideyi bilmenin, fıkh etmenin semeresi yani وَبِهَذَا اَيْضًا işte bununla ulime şu biliniyor ki اَنَّ الدَّهْرَ dehir buraya yazalım. Kalsın burada. Dehir. Eddehru zaman diyelim buna. Zaman. Dehir zaman demek, tamam. İbn-i Hüseyin diyor ki وَبِهَذَا اَيْضًا işte bundan dolayı aynı şekilde ulime şu biliniyor ki اَنَّ الدَّهْرَ لَيْسَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى dehir Allah'ın isimlerinden bir isim olmadığı bilinmiş oluyor bu kaideyi fıkh edersek. Şimdi neden özellikle dehir diyor? Şimdi birazdan hadiste geçecek. Allah diyor ki ben dehrim. Allah diyor ki ben dehrim. Hadiste bu geçiyor. Ama biz diyeceğiz ki hayır, Allah dehir demek değildir. Allah dehir değildir. Allah zaman değildir. Allah diyor ki hadiste ben dehrim ama biz diyoruz ki ne diyoruz ehl-i sünnet olarak? Allah dehir değildir. Neden? Çünkü bu kaide yeter. Bu kaide Kur'an ve sünnetten alınmış. Bu kaide yeter ve birazdan bunu anlayacağız, ispatlayacağız. Tamam. Şimdi İşte bundan dolayı bu kaideyle şu bilinmiş oluyor diyor Şeyh Hüseyin. Dehir Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Neden? لِأَنَّهُ اِسْمٌ جَامِدٌ Çünkü o camit bir isimdir. لَا يَتَدَمَّنُوا مَعْنًا يُلْحِكُهُ بِالْاَسْمَاءِ الْحُسْنَ Onu, yani camit bir isimdir ve onu esma-ül husnalara ilhak eden, esma-ül husnalardan sayan bir mana içermiyor. Şimdi akayım. Buraya bakalım anlamak için. Şimdi bak. Rahman. Rahman. Bu bir isim mi? Rahman. İsim değil mi? Rahman isim. Nereden, hangi sıfattan türeme? Rahmet. Doğru mu? Alim. Alim. Hangisi? İlim. İlim. Doğru mu? Kadir hangisi? Kudret. Metin hangisi? Metanet. Rezzak hangisi? Rızık. Böyle devam eder bütün isimleri. O zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir? Burada dursun kamera, tahtada. Allah'ın isimleri nedir? Müştaktır. Camit değildir. Dondurulmuş ne? Dondurulmuş değildir. Nedir Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri? Müştaktır. Yani bir manadan, bir kökten ne yapmıştır? Alın. Türemiştir. Şimdi peki soru. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin bir kökten, bir sıfattan türediğinin delili nedir ahi? Demin söylediğimiz bir sürü sabahtan beri onu anlattık. Hem özel isimdir hem sıfattır dedik Allah'ın ismini. Mesela Allah dedi ki senin Rabbin gafurdur, rahimdir. Başka ayette senin Rabbin gafirdir, rahmet sahibi, gafurdur, rahmet sahibidir dedi. Bak rahimin mukabilinde ne zikretti? Rahmet sahibi. Demek ki rahimde, Rahman'da, rahimde rahmet olacak. Alimde ilim olacak. Kadirde kudret olacak. Bütün isim ve sıfatları nedir? Bütün isimleri nedir Allah'ın? Müştaktır. Camit değil. Camit nedir ahi? Camit dondurulmuş demek. Bir türemek maddesi yok yani. Dondurulmuş. Tamam. Şimdi soruyoruz. Dehir. Hangi şeyden türemiş? Hangi kökten türemiş? İçindeki sıfat ne? Hani? Zaman. Hani? Yok. Otomatikmen isim sıfat ruhuna ters, Kur'an'a sünnete ters, allak bullak ediyor, helak ediyor isim sıfat ilmini. Mahvediyor, bırakıyor eğer bunu Allah'ın isimlerine dahil edersen. O yüzden hangi isim söylersen söyle bir sıfata delalet eder. Anladın mı? Her isim ve türemiştir. Dehir kelimesi türemiş olmadığı için bir kök maddesi yok yani. Zaman diyorsun. Ama Rahman öyle değil. Rahman diyorsun bak, rahmet sıfatı var, merhamet etme. Alim diyorsun, İlim sıfatı var, bilme. Peki zaman diyorsun, ne? Camit yani bu. Allah'ın isimleri camit değildir. Dehir de camit olduğu için Allah'ın ismi olamıyor. Camit ne demek? Bir kökü yok. Rahman'ın kökü var rahmet. Alim'in kökü var ilim. Kadir'in kökü var kudret. Ama dehrin? Yok. Anladın? Biz ilk dersi de ispatladık. Allah'ın neden isimleri en güzel? Sıfat içerdiği için değil mi? Eğer biz dehre Allah'ın ismi dersek en güzel isimlerden saymış oluyoruz değil mi? Peki hani bu ismin altındaki sıfat? Yok. Olmayınca, camit olunca otomatikman ne diyoruz? Dehir Allah'ın ismi olamaz. Batıl. Şimdi bunu neden söylüyoruz? İşte bu kaydeden dolayı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinin hepsi nedir? Hepsi hem isimdir hem sıfattır. Şimdi İbn-i Hüseyin devamen diyor ki وَلِأَنَّهُ اِسْمٌ لِلْوَقْتِ وَالزَّمَنِ. Çünkü dehir zaman ve vaktin bir neyidir? Bir ismidir. Zaman ve vaktin neyidir? Bir ismidir. قال الله تعالى عن منكر البعث. Allah Subhanahu ve Teala dirilmeyi inkar edenler için şöyle buyurmuştur. İnkar edenler hakkında şöyle buyurmuştur. وقالوا diyorlar ki bu ayet Câsiye suresi 24. ayet. Diyor ki وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Ne diyorlar? Diyorlar ki bunlar hayat ancak bu dünyada yaşadığımız hayattır. Ne diyorlar bunlar? Dirilmeyi inkar edenler. Allah Kur'an'da onlar hakkında ne buyuruyor? Diyorlar ki bunlar, hayat ancak dünya hayatımızda yaşadığımız hayattır. Dünya hayatımızda yaşadığımız hayattır. Evet. Ölürüz ve yaşarız. Nemutu ve nahya. Biz ölürüz ve yaşarız. Yaşarız ve ölürüz pardon. Yaşarız ve sonra ne yaparız? Ölürüz. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ. Bizi ancak ne helak eder? Zaman, dehir helak eder diyor. Bak ayette dehir geçiyor. Şimdi dehir geçiyor. La yuhlikuna illa eddehru. Bizi ancak ne helak eder? Diyorlar ahi. Dehir helak eder diyor. Şimdi bu ayeti aklında tut böyle. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kâle Allahu azze ve celle. Allah azze ve celle diyor ki. Bu da bir hadis. Bu ayeti aklımızda tutacağız tabi. Kâle Allahu azze ve celle. Allah azze ve celle buyuruyor ki. Yu'zini ibnu Adem. Yesubbu d-dehra ve ened-dehru biyedil emru uqallibu l-leyle ve'n-nahar. Diyor ki dehre, Ademoğlu dehre yani zamana söverek ne yapıyor? Bana eziyet ediyor. Ademoğlu ne yapıyormuş? Dehre yani zamana söverek Allah'a eziyet ediyormuş. Bunu söyleyen Allah. Ve ene dehru. Dehir benim. Allah diyor ki dehir benim. Biye dil emru. İşlerin hepsi ne? Benim elimdedir. Ukallibu leyle ve nahar. Geceyi gündüzü ard arda getiririm. Evirip çeviririm. Ne yaparım? Ard arda getiririm. Şimdi hadiste ne dedi ahi? Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet ediyor. Bu hadis nerede? Bu hadis Bukhari'de. Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet ediyor. Neden? Çünkü diyor ki dehir benim. Allah diyor ki dehir benim. Sonra işler benim elimdedir. Geceyi gündüzü ne yaparım? Evirip çeviririm. Şimdi Allah bu hadiste dedi mi? Dehir benim. Biz ne diyoruz? Hayır, dehir Allah olamaz. Dehir Allah'ın ismi olamaz. Bu caiz değil. Bu bütün isim sıfat Kur'an sünnetten alınmış naslara, kaidelere, selefin menhecine, icmaya hepsine ters bu. Tamam. O yüzden İbn Hazm için biz ne deriz burada? İbn Hazm hataya düşmüş. İbn Hazm dehri Allah'ın isimlerinden bir isim olarak kabul eder biliyor musun? Çünkü İbn Hazm da zahirlerdendir. Her ne kadar akide zahirini pek göstermediyse de gösterdiği noktalar var. Hadiste diyor ki Allah demiş ki ben dehrim. O zaman Allah dehirdir deriz diyor İbn Hazm. Bu İbn Hazm'ın hataya düştüğü yerlerdendir. Zaten isim sıfatlar da İbn Hazm berbat da. O akidede de selef değil. Tabii değil de. Şimdi İbn Hazm ne diyor? Allah dehir diyorsa Allah dehirdir, bitmiştir. Biliyorsun bu batıl. Allah ben dehrim de dese orada Allah ben dehrim demek istemiyor. Bunu neden anlıyoruz? Bir, az önce anlattığım şey. Dehir nedir? Camit müdür, muştak mıdır? Camittir. Yani türememiş. Allah subhanahu teala'nın isimlerini hepsi türemiş. Hepsi güzel isim, hepsinin altında sıfat var. İlk dersimizden beri biz bunlar hakkında onlarca naslar, Kur'an'dan, sünnetten akli bir sürü Ne yaptık? Naslar. Fıtri, akli, lugavi bir sürü naslar zikrettik ilk dersten beri. Allah'ın her ismi muştaktır ve bir sıfata delalet eder. Dehir etmediği için olmuyor. Peki nasıl çıkacağız işin içinden? Diyoruz ki bak şimdiki akıya. Az önceki ayeti aklında tut. Demiştim değil mi? Şimdi bakalım o ayete. Bu icmadır da zamanın Allah'ın ehli ismi. Sünnet. İcmadır da zamanın olma. Allah'ın ismini olmadığı. Allah Subhanehu ve Teala'nın ismi değil. Zaten şimdi birazdan İbn-i Hüseyin'in gösterecek. Yani birazdan dediğim ileriki derslerde sayacak isimlerin hiçbirinde deher yok. Bak buraya gelelim şimdi. Ben Selef'ten, Selef döneminden dehri Allah'ın ismidir diye hiç kimse bilmiyorum. Yok demiyorum. Hatırlamıyorum. Varsa da zaten hata yapmıştır o. Şaz kalır. Şimdi hadiste ne diyor? Ene dehru. Buraya yazalım bak. Ene eddehru. Ben dehrim. Dehrim. Yani parantez içinde zamanım. Biz ne diyoruz? Allah dehir değildir. İsimlerinden dehir ismi yoktur. Allah zaman değildir. Doğru mu? Şimdi burayı aklında tut. Şimdi dirilmeyi inkar edenleri yererken Allah neye örnek veriyor? Şu ayette onların söylediklerini söylüyor. Ne diyor? Diyor ki وَقَالُوا bunlar ne diyorlar? مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا bizim yaşadığımız hayat, hayatımız ancak dünya hayatıdır. نَمُوتُ وَنَحْيَا ölürüz ve yaşarız. Değil mi? وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ doğru mu? Bizi ancak ne helak eder? Ayet. Bizi ancak dehir. Dehir. Dehir. Şöyle yapalım. Yani ne? Zaman. Helak eder. Doğru mu? Şu ayet. Bu hangi ayet? Câsiye 24. Anladık burayı. Evet. Şimdi burada Allah diyor ki ben dehirim. Eğer bak şimdi, hakikaten Allah'ın isimlerinden bir isim dehir olsaydı, Allah zamanın kendisi olsaydı, bu müşrikleri Allah yerer miydi, över miydi burada? Överdi değil mi? Yani bu müşriklerin söylediği doğru olmuş olurdu değil mi? Çünkü müşrikler ne dedi? Bizi ancak, bizim yaşadığımız sadece dünya hayatıdır. Yaşadığımız hayat dünya hayatıdır. Bizi ancak dehir helak eder, zaman helak eder. Yani bizi öyle Allah'ın helak etmesi diye bir şey yok, diriltmesi diye bir şey yok. Eğer dehir Allah'ın ismi olsaydı, Allah'ın kendisi olsaydı müşrikler ne demiş olurdu? Bizi ancak Allah helak eder. Değil mi? Ve doğru söylemiş olurlardı. Değil mi? Halbuki Allah bunları yerme sıyakında söylüyor bunları. Bunları anladın mı ahi? Anladık mı reddiyeyi? Anlatmaya çalış bakayım. Kaba bir şeyle. Bak üstte alta anlatmaya çalış. Anlatmaya çalış. Allah şimdi Sübhanehu ve Teala hadiste Nebi Sassan diyor ki Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Ened dehru ben dehrim. Biz diyoruz ki dehir Allah değil. Değil mi? Neden? Birinci sebebi. Bir sıfata delalet ediyor. İkinci sebebi camit. Müştak değil. Aslında ikisi tek sebep sayılır. Müştak değil. Başka? Bu ayet delildir Allah'ın dehir olmadığı. Çünkü eğer dehir olsaydı müşrikler ne diyor? Bizi ancak dehir. Yani biz yaşarız ölürüz. Dirilme diye bir şey yok. Bizi ancak dehir helak eder. Allah değil de. Eğer Allah olsaydı dehir. Müşrikler ne demiş olurdu burada? Bizi ancak Allah helak eder. Doğru söylemiş olurlardı. Halbuki Allah onların bu sözlerini yeriyor. Anladık mı? Anladım. Demek ha. Burayı anladık. Şimdi bak. Devam ediyoruz. Dehrin Allah olmadığını. İbn-i Hüseyin diyor ki yuridûne murûre leyâli vel eyyem. Bunlar bizi helak ederden kasıtları. Yani gecenin gündüzün akıp gitmesi, gelip gitmesi bizi helak eder. Zamanın akıp gitmesi. Allah değil yani. Tamam. Şimdi burayı anladık. Emmâ kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kavline gelince kâlallahu azze ve celle. Allah azze ve celle demiştir ki yu'zîni ibnu âdem yesubbu dehr. Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet etmekte. Ve ene dehru, dehir olan benim. Biyedil emru, işler benim elimde. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi ve gündüzü ne yaparım? çeviririm. Diyor ki فَلَا يَدُلُّ delalet etmez عَلَى اَنَّ الدَّهْرَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى. Bu diyor hadis, dehrin Allah'ın isimlerinden bir isim olduğuna delalet etmez. وَذَٰلِكَ çünkü اَنَّ الَّذ۪ينَ يَسُبُّونَ الدَّهْرَ çünkü bu ayette, şey bu hadiste dehre sövenler, bu hadiste yani Ademoğlu'nun insanlar dehre söverken, insanlar dehre söverken اِنَّمَا يُرِيدُونَ الزَّمَانِ neyi kastediyorlar? Zamanın kendisini kastediyorlar değil mi? Anladın mı şimdi? Allah'ın kendisini kastetmiyorlar. اَلَّذ۪ي هُوَ مَحَلُّ الْحَوَارِسِ o zaman ki orada ne oluyor? Hadiseler ortaya çıkarıyor. Hadiselerin, yaratılmışların, hadiselerin olduğu bir olgudur zaman. Tamam? İçinde olduğu bir olgudur. La yuridun Allahu Teala. Bununla Allah'ı kastetmiyorlar zamana söylerken insanlar. Doğru mu? Öyle kastetmiyorlar. Feyekunu ma'na kavlihi. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın ve ene'd-dehru. Ene'd-dehr. Dehr benimdeki sözünün manası ne olmuş oluyor? Ma fesserehu bi kavlihi. Hadisin sonrası işte bu başını tefsir etmiş oluyor. Biyedil emru ukallibu leyle ve nehar. İşler benim elimdedir. Ben evirip çeviririm. Burası ne olmuş oluyor? Ha? Zaman dedikte onu... Yani işler benim elimdedir. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi ve gündüzü ne yaparım ben? Çeviririm. Bak, bu diyor tefsir ediyor hadisin başını. Şimdi o hadisi komple alalım. Başıyla sonu. Çünkü eğer zaman olsaydı zamana söven evet. Dinden çıkardı. Tabi. Bak şimdi. Yu'zini İbn-i Adem. Yu'zini İbn-i Adem Yesubbu Ed-Dehra ve ene Ed-Dehru biyedi el-emru ukallibu el-leyle unne hara yuzini ibn Adem. Adem oğlu bana eziyet ediyor. Yesin bu dehre. Dehre sövmekle. Tamam. Dehre sövmekle zaman. Ve ene-dehru. Dehir benim. Benim. Biyedil emru, işler elimdedir. İşler benim elimdedir. Ukallibu elleyle ve nehar. Geceyi, gündüz, leyl, gece, evirip çeviririm. Çeviririm. Yani ard arda getiririm. Tamam. Şimdi hadise bakalım. Yuzinu ibn Adem. Adem oğlu bana eziyet ediyor. Neden? Yesubu dehre. Dehre sövmekle. Zamana. Ve ened dehru. Dehir benim. Biyedil emru. İşler benim elimde. Ukallibu. Elleyle ve nehar. Şimdi bak bakayım. İstidlal noktasını yakala. Elleylu ve nehar. Gece ve gündüz nedir? Gece ve gündüz zamanın bütünü. Kendisi değil mi? Gece ve gündüz. Doğru mu? O zaman şu geceyle gündüzün eşittir ne? Zaman. Doğru mu? Evet. Yani dehir. Şimdi eğer dehir Allah olsaydı hadisin sonunda ne demiş olurdu? Ademoğlu bana sövüyor. Dehre sövmekle. Dehir benim. İşler benim elimde. Ve dehri yani gece gündüz dehirdir ya zaten. Dehri ben çeviririm. Yani kimi ben çeviririm? Kendimi. Zamanı. Ben çeviririm. Olurdu değil mi? Eğer Allah dehir olsaydı. Evet. Anladık mı? Şimdi dehir zaten gece ve gündüzün kendisi değil mi? Zaman. Allah diyor ki işler benim elimde. Dehir ben. Dehir benim. İşler benim elimde. Ve dehri yani geceyi gündüzü yani dehri evirip çeviririm. Ne olmuş olurdu? Eğer dehir Allah'ın ismi olsaydı. Şöyle olmuş olurdu. Ademoğlu dehre sövmekle bana sövüyor. Çünkü dehir benim, işler benim elimdedir ve ben kendimi evirip çeviririm. Kendimi ard arda getiririm. Oldu mu? O zaman ukallibul leyle ven nehar biz her zaman ne diyoruz? Başka derslerimizde de bu derslerin dışında her zaman müfred olarak kelimeler alınmaz, itibar alınmaz. Cümle siyakıyladır. Resul bize cümle siyakıyla hitap eder. Allah cümle siyakıyla hitap eder. Yani şöyle bir ayet, hadis yok bize hitap eden, bize bir mesaj vermek isteyen. Ey dedi sustu. Hayır, ey insanlar bilmem ne demesi lazım. İşte Türkçe'de de böyle. Ahi desem sussam bu mantıksızlıktır, bu kelam değildir. Halbuki kelam anca nedir? Kelamun lafzun mufidun kestakim. Kelam ancak nedir? Fayda verecek bir manaya delalet eden şeydir. Yani bir cümledir. Ve bu cümle bir bütünüyledir. Bütünüyle ele alınır. Ve cümlenin siyak ve sibakı içindeki kelimeleri, lafızları tefsir eder. O yüzden biz ne diyoruz? Kur'an'da tefsirin veya sünnete tefsirin birçok yönleri var. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek. Kur'an'ı Arap diliyle tefsir etmek vesaire. Ve bu tefsiri, herhangi bir ayetin içindeki herhangi bir manayı en güzel tayin eden şey nedir? O nas'ın siyak ve sibak, yani önü ve arkası. Şimdi ben Kur'an'dan bir örnek getirebilirim namazın, namaz kılanların cehenneme gideceğine veya namaz kılanların çok kötü bir şey yapacağını, eğer önünü arkasını kesersem. Ne diyor Allah? وَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ Namaz kılanların vay haline diyor, değil mi? Ayeti burada bıraksam ne oldu? Namaz kılan herkes helak olmuş olur, mahvolmuş olur. Halbuki devamı o ayeti tefsir ediyor. Devamında ne diyor? Onlar ki namazlarında gaflet içerisindeler. İşte o vay haline dediği namazlarda gaflet halinde olanlar içindir. O yüzden cümle siyak ve sibakı manayı tayin eder. Şimdi bu cümlenin siyak ve sibakına biz baktığımızda ne diyor Allah? Ukallibul leyle ven nahar, gece ve gündüz ki dehrin kendisidir, evrilip çeviririm. O zaman enel deherde bir mudaf eksiktir. Yani bir mudaf hasf olunmuştur. Anladık? Mesela Allah Kur'an'da dediğinde köye sor. Köye mi sormamızı istiyor yoksa köy halkına mı? Neden? Neye sormamızı istiyor? Köy halkına. Köy halkına sormamızı istiyor. Doğru değil mi? Hı. Köy halkına. Ama neden köye sor dedi? Çünkü bilinen bir şeyi hasfetmek, bilinen bir şeyi çıkarmak caizdir bu kaide. Köye sor dediğinde her akıl sahibini anlar. Köyün eshabına sor. Orada bir muzaf eksiktir deriz. Ne demiş? Nedir o muzaf? Yani is'elu eshabel kariye. Is'el eshabel kariye. Yani köy eshabına sor demek. Burada da böyle. Allah subhanehu ve teala ened dehur dediğinde yani şu arada şey var. Halik. Halik. Ben dehrin yaratıcısıyım demek. Anladın mı? Yani Allah'ın subhanehu ve teala'nın sen yaratığına sövmen. Eğer sırf Allah onu yarattığından dolayısa, fiilini kastetmeden dolayısa, değil mi? O zaman bu Allah'a tabir sayısı küfürdür. Yani mesela bir insan kafirlere sövse, kafiri de yaratan Allah değil mi? Allah'a eziyet etmiş olur mu? Haşa, etmiş olmaz. Ama Allah onu yarattı diye kafiri kastedersen, he? O zaman Allah subhanehu ve teala küfür olur. O yüzden biz diyoruz ki Allah'ın fiilinde şer yoktur ama mef'ulünde şer vardır. Yani Allah'ın şeytanı yaratmasında bir şer yoktur. Ama şeytanın kendisi mef'uldür, onda bir şer vardır. Anladın mı? O yüzden bugün insanlar zamanı kastederken aslında zamanın neyini kastediyor? Bizzat kendisini kastediyor, değil mi? Halbuki bu Allah subhanehu ve teala'nın fiillerine de gitmiş oluyor. Çünkü zamanı evirip çeviren Allah. Fiillerine biraz laf atmış olursun tabir sayısı. Ya bu dönemde de bu zamanda da yağmur mu yağar, mallarımın hiçbirisi satılmıyor falan. Burada aslında biraz neye? Allah'ın fiillerine bir atıf vardır burada. Değil mi? O yüzden bundan dolayı burada biz ne deriz? Ene halikud dehirdir bu. Tamam. Şimdi İbn-i Hüseyin'in sözlerini tamamlayıp bitirelim. Diyor ki فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّهْرَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى Diyor ki bu hadis dehrin Allah'ın isimlerinden bir isim olmasına delalet etmez. وَذَٰلِكَ Çünkü اَنَّ الَّذ۪ينَ يَسُبُّونَ الدَّهْرَ Çünkü dehre sövenler اِنَّمَا يُرِيدُونَ الزَّمَانَ الَّذ۪ي هُوَ مَحَلُّ الْحَوَادِسِ لَا يُرِيدُونَ اللّٰهَ تَعَالَى Onlar sadece havadislerin kendisinde bulunan zamana sövüyorlar. Allah'ı kastetmiyorlar bununla. فَيَكُونُ مَعَنَا قَوْلِهِ O yüzden Allah Subhanahu ve Taala'nın şu kavlinin manası ve ene dehru ben dehrim bu kavlinin manası ma fesserahu bi kavlihi şu kavliyle kendisini tefsir ediyor. Hadisin o da sonu ne? Bi yedil emru işler benim elimde. Ukallibul leyle ven nahar. Geceyi gündüzü ne yaparım ben? Çeviririm. Fe huve subhanahu halikud dehr ve ma fihi. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala zamanı ve zaman içindekilerini yaratandır. Ve kad beyyene ennehu yukallibul leyle ven nahar. Çünkü o beyan etmiştir ki, hadisin kendisinde bizzat beyan etmiştir ki, geceyi ve gündüzü ne yapar? Dehri ne yapar? O kendisi çevirir. وَهُمَا اَدْدَهْرُ O gece gündüz de zaten dehrin kendisidir. وَلَا يُمْكُنُوا اَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّبِ Çeviren, şimdi çeviren kim burada? He? Allah, değil mi? Gece gündüz çeviren. Diyor ki, وَلَا يُمْكُنُوا اَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّبِ Burada mukallibin, yani çevirenin bir kesr-i lam, oradaki lam harfi kesralıdır diyor. Huvel mukallab, çevrilen olması mümkün değildir diyor. Değil mi? Şimdi geceyi gündüzü dehri çeviren kim? Allah. Eğer Allah dehir olsaydı ne olmuştu? Çevrilen olmuş olurdu. O yüzden çevrenin çevrilen olması mümkün değil. Doğru değil mi? Ve bihâzâ tebeyyen, işte bununla ortaya çıkmış oluyor ki ennehu yemteni'u en yekûne dehru fî hâzel hadîs murâden bihillâhu teâlâ. O yüzden diyor ki bu hadiste dehirden muradın Allah Subhanehu ve Teala olduğu imkansız oluyor. Anladık ahi? Evet. İşte bak bu kaidelerin semeresini anlıyoruz biz. Allah'ın isimlerinin hepsi muştaktır. Bakacaksın herhangi bir Kur'an'da ve sünnette bir nas Allah'ın kendisinden bahsediyor ama muştak değil. Şimdi Allah kendisine şey diyor mu? Şey diyor değil mi? Kur'an'a da baktığımızda sünnete de baktığımızda şey diyor. Peki biz Allah'a şey diyebilir miyiz? Şey diyor. De ki söyle bakayım hangi şey en büyüktür? De ki Allah. Deriz ki ne? Şeye bakacağız şimdi bu kaydaya göre. Muştak mıdır, camit midir? Camittir. He? Peki. Allah Subhanehu ve Teala'nın şey dedik ya biz. İsim olarak verebilir miyiz bunu Allah? Veremeyiz. Ne babta kullanırız? Haber babında. Allah'a şey diyebiliriz ama isim ne yapmadan? İsim kastetmeden. Ve bihâdâ tebeyyene ennehu yemtenu ilâ âhirihi. Bunu okuduk zaten. O yüzden diyoruz ki işte bu türlü kaidelerin faydası, semeresi ortaya çıkmış oluyor. Birçok işgali ne yapmış olursun? Birçok işgali çözmüş olursun. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üçüncü kaidelere devam edeceğiz. Yani bugün üçüncü dersimiz Kavaid-i Müslâ'da ama iki kaydı okuduk. Çünkü ilk derste mukaddemeydi. İkinci derste birinci kaydayı aldık. Üçüncü derste ikinci kaydayı aldık. Önümüzdeki dördüncü derste inşallah üçüncü kaydayı alacağız. Bu da çok önemli kaydelerden bir tanesi. Allah muvaffak kılar inşallah. Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.